سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: تأثیر دین در دنیای امروز، دهه آخر سفر 82، آمریکا، اورنج کانتی. جلسه دوم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. خب امشب چون بنده جلسه دیگری رو از قبل قول داده بودم، استثناءً یه مقداری بحثم کوتاه خواهد بود. ادامه این بحث و همون گونه که دیشب مستحضر بودید شروع کردیم، انشاءالله تا شب جمعه آینده از فردا شب وقت بیشتری که خواهیم داشت به صورت مبسوط پی خواهیم گرفت انشاءالله. بحث این بود که دین برای دنیای ما میتواند مفید باشد، نقشی در ایجاد خوشی و سعادت و سربلندی دنیوی دارد، یا دین فقط برای آخرت است. و اگر دین میتواند برای دنیای ما مفید باشد، چرا در برخی از جوامع که مسئله دین مطرح نیست، در شؤون زندگی دنیوی خوشبختی و سعادت به نظر میرسد که دارند، و به عکس برخی از جوامع که سخن از دین به میان می آورن و مدعیان که مذهبیان، شاید زندگی دنیوی اونها به خوبی و آسایش جوامع غیر مذهبی نباشد؟ آیا این مربوط به دینداری و بیدینی است یا مسئله دیگری در بین است؟ برای روشن شدن این مطلب دو بحث رو لازم بود اول از هم جدا کنیم. یک بحث این که خوشی واقعی چیست؟ سعادتمندی و زندگی سالم و کامل کدام است؟ دوم، موفقیت‌هایی که انسان در هر شأنی از شؤون پیدا می‌کند مربوط به چیست؟ ما وقتی که به قرآن کریم نگاه می‌کنیم یا کلاً منهای حتی نگرش مذهبی به عنوان یک انسانی که با عقل، با علم، با تجربه به انسان و تاریخ و زندگی بشریت و اصلا حقیقت وجود انسان توجه میکنیم، میبینیم ما دو جنبه داریم: یک جنبه مادی، یک جنبه معنوی، یک جنبه فعالیت ها و کوشش ها برای ایجاد امکانات زندگی، یک جنبه بحث و گفت و شنود در زمینه زندگی خوب کدام است و چگونه باید زیست. الان من نسبت به وجود فردی خودم و شما هر یک از ماها اگر به این مسئله توجه کنیم، ما در جنبه فردی می توانیم یک جنبه جسمی و بدنی که این رو جنبه مادی وجود بنامیم داشته باشیم. نسبت به این جنبه جسمی و بدنی و مادی وجود ما، کسی خوب تغذیه نداشته باشه، کسی شرایط لازم بهداشت جسمانی و تغذیه درست و به تعبیری حفظ و صحه نداشته باشه، حالا اگر این انسان خوب هم نماز بخواند، خوب هم جنبه های عبادی دیگر بین خود و پروردگار عالم را رعایت کند، اما چون به سلامتی جسم و بدن خود توجه نکرده است، نسبت به یک فرد دیگری که در جنبه سلامتی جسم، تربیت بدنی و حتی جنبه بدنسازی فعالیت و کوشایی دارد، اون دیگری از نظر جسمی از این فرد جلو می افتد یا خیر؟ این واقعیتیست. اشاره هم کردم، مگر قرآن نمی فرماید لیس للانسان الا ما سعا؟ مگر نظام الهی هم این نیست که انسان برای هر معلولی، برای هر خواسته‌ای، برای هر نتیجه‌ای از ابزار و علل و اسباب لازمش استفاده نکرد به اون نتیجه و ثمره نخواهد رسید؟ من در جنبه فردی خودم یک زمان به جنبه بدنی توجه نمی کنم، بدن سالمی نخواهم داشت. به عکس، به جنبه بدنیم خوب میرسم، از نظر تغذیه و ورزش و شرایط علم طب در سلامتی جسمم کوشای لازم رو دارم، ولی از نظر اخلاقی، از نظر روانی، از نظر آداب معاشرت و رعایت حقوق انسان‌های دیگر هیچ رعایت نمی کنم. آیا نمی شود که من جسمی سالم، تنومند، قوی داشته باشم ولی رفتاری، کرداری ناپسند از من سر بزنه در یه زندگی فردی؟ اینجا ما سه حالت رو در نظر بگیریم. یک، جسم سالم قوی تندرست رفتاری نادرست میشه. دو، رفتاری احیانا درست اخلاقی انسانی با جسمی و بدنی ضعیف و نحیف و ناسالم. سوم، هر دو سالم. حالا اگر چهارمی رو در نظر بگیریم، هر دو ناسالم. گفت نورون علا نور می شود که هر دو ناسالم. اگر هر دو رو سالم در نظر بگیریم، بدنی سلامت از نظر جنبه های جسمی بدون مشکل، از نظر رفتار و منش و خوی و رعایت حقوق انسان ها یک وجود کامل. حالا من اجازه بدید در رابطه با یک شأن از شؤون انسانی، مثلا در یک بحث علمی مثال رو عرض کنم. شما یک جراح رو در نظر بگیرید، گاهی از نظر علم جراحی خیلی قوی است. به عنوان یک صاحب نظر جراح در کره زمین شناخته بشه، ولی بدنش خدای ناکرده دچار مشکلی باشد، چشمش خوب نبینه، دستاش دچار رعشه و لرزش باشه، با اون علمی که در زمینه جراحی داره وقتی میخواد نیروی بدنیش رو به کار ببره جراحی کنه نمیتوانه. علمش رو دارد، ابزار بدنیش رو نداره. به عکس اگر یک جراحی بدنش سالم و قوی است ولی در علم جراحی هنوز مشکل داره، با اون رشد لازم نرسیده، میگیم شما در جهت بدنی الحمدلله قوی و شادابی، ولی باید یه زحمات دیگری در زمینه علمی بکشید. حالا دوتایی با هم دیگه فراهم بشه. نظام اجتماعی ما انسان هم همینطوره، همینطوری که در یک فرد به صورت کلی، در یک فرد نسبت به یک موضوع از موضوعات که علم بود مثال زدم، نسبت به نظام اجتماعی هم ما میتونیم این بحث رو مطرح کنیم. ما یک سلسله از فعالیت های جمع ما در این دنیا برای شؤون زندگی است، نه اصل زندگی. دقت بفرمایید، برای ایجاد امکانات زندگی است، برای فراهم کردن ابزار و لوازم زندگی است. این یک بحث. قسمت دوم، ما یک قسمتی از فعالیت ها و تلاشمون، بحث هامون، بگو مگو هامون، کتاب نوشتن ها و خوندن ها و مناظرات اندیشه ای برای این است چگونه زندگی کنیم، کدام زندگی زندگی بهتره. در قسمت اول جنبه های ایجاد امکانات برای زندگی، او آیا نظام خودش رو داره یا نه؟ مثلا فرض بفرمایید ما از زمین میخواییم گندم برداریم، امکانات زندگیه. ما میخواییم از طبیعت استفاده کنیم، معادنش رو استخراج کنیم برای اینکه برای زندگی ما مفید واقع بشه. ما میخواییم تولید داشته باشیم به وسیله صنعت، تولیدات صنعتی یا امکانات دیگه زندگی که به وسیله اونها راحت تر زندگی کنیم. این نظام داره یا نداره؟ قانونمند هست یا نیست؟ نظامش این است که ما اگر از طریق لازمش پیش رفتیم به نتیجه میرسیم، از اون طریق لازم حرکت نکردیم به نتیجه نمیرسیم. ما اگر میخواییم از زمین گندم برداریم، زمین رو باید خوب شخم کنیم، باید خوب آبیاری کنیم، باید این فعالیت لازم رو در این بود از ابعاد زندگیمون داشته باشیم. هر کسی در هر زمان و هر مکان که در بعد مادی و ابزاری زندگی کوشش لازم رو کرد جلو میفته. حالا میخواد یک انسان الهی مذهبی معنوی باشه، میخواد یک انسان بیدین منکر خدا باشه، چون طبق نظام داره عمل میکنه. نظام حاکم بر عالم اینه گندم میخوای مزرعه رو خوب شخ کن، اگر تولید صنعتی میخوای باید محکم تو قسمت کار مربوطه خودت کوشایی داشته باشی. این یک قسمته. شما در طول تاریخ ببینید، یه برهه ای از زمان در تاریخ میگم، حالا ما این 100 سال و 50 سال و 200 سال کار نداریم، به اندازه ای که تاریخ مدون در دسترس ما انسان‌ها قرار گرفته، از یونان باستان، روم باستان، تاریخ 3000 ساله انسانی، تحول ملت‌ها، بلاد مختلف تا برسیم حالا، در یه برهه ای از زمان مردمانی مذهبی و متدین در این زمینه کوشا بودند، فعال بودند، جلو افتادند. در یه برهه‌ای از زمان مردمانی غیر مذهبی در این زمینه فعال بودند و جلو افتادند. دین و قانون الهی نمیگوید شما در بعد دنیوی و مادی تلاش نکنید، فعالیت نداشته باشید، برید در مسجد بنشینید، نماز بخوانید، عبادت کنید، خداوند اون بعد مادی شما را به خودی خود برای شما فراهم میکند. هم چیزی هیچ جای دیگه کجای قرآن این رو داره؟ ممکنه کسی بگوید مگر در قرآن، مگر در اسلام، در آیین الهی حب دنیا زشت معرفی نشده است؟ چرا؟ حب دنیا رأس کل خطیئه، حب دنیا سرچشمه و سرمنشأ همه خطاهاست. بله این رو دین گفته، ما داریم در آیات و روایات بحث در این زمینه چون مفصل است، من در بس تسلیم میشم، بحث نمی کنم، میگم بله قبول داریم، ولی کجا گفته حب دنیا بده؟ یعنی کار دنیاوی نکنید. شما در قرآن آیهی به من نشون بدید بگه دنیا به عنوان ابزار بده؟ نداریم. میگه حب دنیا بده، زین للذین کفروا حب دنیا، نفرمود اصل دنیا بده، بلکه در نهج البلاغه از امیر المؤمنین علیه السلام که عالی ترین فردیست که دنیا رو طلاق داده، وقتی میاد تو اتاق بیت المال اون طلاها و نقره ها رو میبینه، ای زردها، ای سفیدها، قری غیری غیر از علی را بفریبید، شما در نظر من جلوه ندارید، از دنیا طلقت که ثلاثه، دنیا سه طلاقت کردم، دور ریختم. همین امیر المؤمنین راجب دنیا چه میفرماید؟ و تزودوا فی الدنیا من الدنیا للآخره، و تزودوا فی الدنیا، زیاد کنید در دنیا، فعالیت کنید، من الدنیا از همین دنیا، اما للآخره یعنی ابزار باشه، هدف نشه براتون. از دنیا متجر و اولیاء الله، دنیا محل تجارت اولیای الهی است که باید در او به فعالیت بپردازن. اگر در اسلام میگوید حب دنیا زشت است، یعنی انسان غرق تعلقات دنیوی نشوید، سرگرمی های دنیا شما را نفریبد، هدف را فراموش نکنید. حب دنیا غیر از استفاده درست از دنیاست، وگرنه امام باقر علیه السلام هوای گرم تابستان تو مزرعه داشتن بیل می زدن، عرق می ریختن. یکی از این مقدس مآبهایی که دین رو بد فهمیده بود تو همه تاریخ داره، وارد شد به امام باقر، گفت یا ابن رسول الله خجالت نمی کشید اگر با این حال مرگ شما برسد؟ می خواید خدا رو ملاقات کنید؟ یعنی مشغول کار دنیایی هستید، تو هوای گرم تابستان تو آفتاب دارید بیل می زنید؟ حضرت لبخندی زدن، فرمودن اگر در این حال از دنیا بروم با روی باز خدا را ملاقات میکنم که مشغول فعالیت هستم. این رو عنایت داشته باشید. من در بس عرض میکنم در دین نگفته کار نکن، تلاش نکن، بلکه امیرالمؤمنین زاهدترین زاهدها بعد از پیغمبر، عابدترین عابدها بعد از پیغمبر، وقتی مؤمن و متقی را معرفی میکند میفرماید زاهد فی اللیل و اسد فی النهار. اون شب زنده‌دار، یعنی اون مرحله‌ای که میخواد با خدا خلوت کنه، عالی ترین زاهده. اشک نیمه های شبش، دعای درگاه الهیش، مناجاتش، جای خودش استون فل نهار، کوسای شیر گرنده فعال در میدان کارزار، مثل خود امیرالمومنین علیه السلام که الگو هستن. اگه در میدان جنگ اولین شمشیر زنه، اگه در کرسی خطابت اولین خطیبه، اگر در علم اولین عالمه، اگر در مزرعه و بیل زدن اولین بیل زنه، اگه در عبادت هم هست اولین عابده، به حق ایزد و الطاف سبحان که در کار علی اغراست حیران، علی آینه اسرار ایزد، علی یک تا دور دریای سرمد، به گاه خشم چون شیر شرربار، به گاه لطف چون ابر گهربار، هر چیزی در جای خودش. لذا ما یک نظام مادی این عالم داریم مربوط به زندگی دنیوی ماست، از این دید ابزار میخواییم، امکانات میخواییم، ما غذا میخواییم، ما مرکب میخواییم، ما پوشاک میخواییم، این کوشش دنیوی لازم داره. این با نماز شب رو طول دادن کار پوشاکی نیست، کار خوراکی نیست، اون یه حساب دیگه ای داره. لذا کسانی که در بعد دنیوی فعالیت میکنن جلو میفتن. همین مسلمونا با این درسی که از پیغمبر و قرآن گرفتن که در اسلام تنبلی نیست، در اسلام سستی و بیحالی و عدم کوشایی نیست، ببینید کارشون از اول اسلام تا قرن هفتم هجری 14 میلادی از نظر حتی دنیوی به کجا رسید. من یک نمونه از تاریخ تمدن جورجی زیدان که مسلمونم نیست و همین مطلب رو ویلدوراند هم در تاریخ تمدنش نقل میکنه، به شکل دیگری گوستاو لبون هم در تمدن اسلام و عربش بیان میکنه براتون اشاره میکنم. میگه در زمان عباسیان بن العباس، هنوز خیلی از تاریخ اسلام نگذشته، تازه از نظر من و شما هم بن العباس یک حکومت حقه الهیه نبودن، اون گونه که ایدئال من و شماست از نظر قرآن و مکتب اهل البیت بن العباس عمل نمی کردن. اما همون مقداری که فرهنگ اسلامی نفوذ داشت کار به کجا رسید؟ در بیت الحکمه بغداد یک کتابخانه وجود داشت، 400,000 جلد کتاب داشت. در دارالحکمه قرطبه 400,000 جلد کتاب داشت. کتابخانه سلطنتی قاهره 1,000,000 جلد، دارالحکمه قاهره 100,000 جلد، کتابخانه طرابلس 300,000 جلد، کتابخانه مراغه 400,000 جلد. یاقوت هموی در معجم البلدانش که در سرزمین های اسلامی به قول امروزی ها یک جهانگرد بود، کشورها رو میگشت، میگه وقتی به مرو رسیدم، منطقه مرو ایران و خراسان، در اون زمان میگه 12 کتابخانه دیدم فقط در شهر مرو. اون وقت گوستاو لبون وقتی این مطالب رو که جورجی زیدان نوشته او هم نقل میکنه، میگه فقط کتابخانه الحاکم دوم 600,000 جلد کتاب داشت که 44 جلد فقط فهرست این کتاب ها بود. همون زمان شارل امپراتور فرانسه، ببخشید 400 سال بعد از اون، شارل امپراتور فرانسه در پاریس کتابخونه‌ای به 1,000 زحمت به وجود آورد، 900 جلد کتاب داشت 400 سال بعدش. اگر بحث دین باشه، خب این مردم دینی بودن، اونها مردمی بودن به یک طرف، نه اونها کار کردن، زحمت میکشیدن. چجوری زحمت میکشیدن؟ من یه نمونه از تاریخ براتون بگم. خواجه نصیرالدین طوسی 800 سال قبل میزیسته، یکی از چهره‌های علمی خدوم دنیای اسلام و تشیع بوده، مرد خیلی بزرگی هم هست. من شرح حال خواجه نصیر رو میخوندم در این زمینه، اینو تو دانشکده برای دانشجوان بردم، با مدرک تاریخی نشون دادم، گفتم ما چی میگیم ما مسلمونیم اگر چهره‌های علمی اسلامی بودن؟ او در بعد اخلاقی اخلاق می‌نویسه، در بعد فلسفی فلسفه می‌نویسه، در بعد ریاضی ریاضیات خواجه نصیر بعد از چند صد سال الان مطرحه. رصدخانه‌ای که خواجه نصیر در مراغه دائر کرده بود الان هنوز مطرحه. اون وقت این خواجه نصیر چجوری کار کرده؟ من شرح حالش از تاریخ بگم. میگه نیشابور رفتم، پایگاه علمی اون زمان نیشابور بود، مشغول درس شدم، دیدم از کتاب قانون ابن سینا یک نسخه خطی بیشتر تو نیشابور وجود نداره، چاپ که نبود 800 سال قبل. از کتاب قانون ابن سینا یک نسخه بیشتر وجود نداشت. این نسخه هم پیش استادی بود که میتونست قانون رو تدریس کنه. رفتم پیش اون استاد، استاد شما قانون ابن سینا رو دارید؟ بله. من میخوام این کتاب رو به من درس بدید. و من یه نسخه بیشتر ندارم، شما ببر از روش بنویس، فوتوکپی و زیراکس هم که نبود، از روش بنویس نسخه منو به من بده، من پیش مطالعه کنم بیام به درس بدم. گفتم چشم. نسخه رو از استاد گرفتم، رفتم کاغذی که اون زمان امکانش بود تهیه کنم قیمتش به حدی بود که پول نداشتم، نسیه خریدم، پولی که قرض کردم یعنی در قرضدار شدم بدم به اندازه 6 ماه پول نهارم میشد. 6 ماه روزه گرفتم، نهارها رو پولش رو پس انداز کردم که تازه پول کاغذ بدم، تازه بعد کتاب از روش بنویسم. بعد نوشتم، نسخه استاد رو بردم به استاد دادم، گفتم این نسخه من نوشتم، اینم نسخه شما، حالا به من درس بگید. اینجوری کار کردن که یک کتابخونه در اون زمان در بیت الحکمه بغداد 400 هزار جلد کتاب داره. خب کار کردن، مسلمانان سربلند بودن، قد علم می کردن. تو بعد مادی قضیهش، بعد معنوی حالا بحث دیگه ای داره که عرض می کنم. از زمانی که مسلمانها در این زمینه به خواب رفتن، دشمن هم بیدار بود، تفرقه تو ما انداخت، ما رو مشغول امور دیگری کرد، از حقیقت و فعالیت ها ما رو باز داشت. در این بود ما کوشایی نداشتیم، اونا کوشا شدن. خب در این بود جلو رفتن. نه در اون زمانی که مسلمون ها کتاب خونه با این اوضاع داشتن، فرانسه بعد از 400 سال تازه میتونه یک کتاب خونه 900 جلد کتاب داری دایر کنه، دلیل است که ما حقمونا باطل. نه امروزی که جوامع غیر اسلامی از نظر علم روز و صنعت و تکنولوژی جلوترن، دلیل است که اونا حقا ما باطل. نه، این دو طرف قضیه است دارم عرض میکنم. همونطوری که راجع به بدن عرض کردم، اگر یک انسان متدین الهی بدنش بیمار باشه، این نشون میده خوب دقت نکرده. من یادم نمیره یه پزشکی در تهران بود، خیلی آدم جالبی بود، خیلی متدین و معتقد در علم طبم، جز اطبای رده اول تهران بود، از نظر اطلاعات دینی هم در سطح بالایی قرار داشت، خدایش بیاموزه. من حالم یه کمی ناجور بود، بهشون زنگ زدم گفتم میخوام شما رو ببینم. رفتم، بعد از معاینات بدون مقدمه گفت خدا تو رو هدایت نمیکنه. گفتم دکتر چی شده؟ گفت مگه قرآن، خدا در قرآن نمیگه ان الله لا یهدی القوم الظالمین؟ خدا ظالمه؟ تو ظالمی؟ گفتم چطور؟ گفت به بدنت ظلم کردی. یه مسلمان که نمیتونه بدنش رو انقدر اذیت کنه، باید یه مقداری از بدن کار بکشی. از این دید اگر دقت کنیم، بله، انسانی که واقعا الهیست بدنش رو باید برسه نظام مادیش، اون یه بحث دیگری، قبول دارم. ولی اینو میخوام بگم، اگر بنده یه متدینی باشم که واقعا به جنبه دینی عمل میکنم، حالا اتفاقا بدن من بیمار شد، یکی دیگری بی دین بدن شادابه، چون بدن او شادابه حقه، چون بدن من بیماره من ناحقم، این چه دلیل نمیشه؟ او برای بدن شرایط لازمش رو عمل کرده، من نکردم. در نظام اجتماعی هم همینطور. به همین دلیل است که به ما گفتن ان الله لا یغیر، و قرآن میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا هیچ مردمی رو تغییر نمیده مگر اینکه خودشون رو تغییر بدن. شما در زمینه مادی قضیه، ابزار سازی قضیه، باید کوشا باشید. هر که کوشا بود جلو میفته. ما مسلمان ها باید بیدار بشیم، در این زمینه جدیت کنیم، کوشایی داشته باشیم، فعالیت کنیم. زحمات ابن سینا به هزارش رو چند سال قبل گرفتم در دانشگاه تهران، من یادمه صاحب نظران فلسفی کشورهای مختلف دنیا شرکت کردند. بالاتفاق در کنگره بزرگداشت ابن سینا همه گفتن یکی از چند نابغه دنیا ابن سینا بوده. این همه اعتراف کردن، توی هزارش هم نوشتن. همین ابن سینا شاگردش بهمنیار میگه هوای یخبندان همدان بود که زیر کرسی بودیم، لیوان آبی که روی کرسی بود یخ میبست، هوا اینقدر سرد بوده. من با استاد مشغول مطالعه شدیم، شب بود، من خوابم برد، خوابیدم. نزدیکی های اذان صبح بهمنیار میگه بیدار شدم، دیدم ابن سینا بیداره. گفتم استاد نخوابیدی؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت دیشب شما که خوابت برد، من مشغول مطالعه بودم، یک مشکلی به نظرم رسید، گفتم تا حل نکنم خوابم نمیبره، مشغول حلشم، هنوزم برام حل نشده. کار میکردن، زحمت میکشیدن، در زمینه خودشم طبق سنت الهی جلو میافتادن. کار نکنیم، تلاش نکنیم، جدیت و کوشایی نداشته باشیم، طبیعیست که عقب میمونیم. پس این یک بحثه. اما بحث دوم که من وقتم زیغ امشب چون مسجد از زهرا منتظرم باید برم، شروع بحث امشب طرح میکنم، انشاءالله فردا شب این رو پی بگیرم. قسمت دوم بحث چیه؟ در شؤون مادی هر کی طبق نظام حاکم بر عالم، نظام حاکم بر عالم چیه؟ اسباب و علل مادی رو فهمید، کوشا بود، در زمینه مسائل مادی جلو میفته. هر کی این کارو کرد جلو افتاد، هر کی نکرد عقب افتاد. این ربطی به مسئله متدین بودن نبودن نداره. بیایم قسمت دوم. حالا با این فعالیت امکانات زندگی فراهم میشه، همونطوری که الان ما میتونیم بگیم در این منطقه از دنیا امکانات زندگی نسبت به بسیاری از مردم مذهبی دو آتشه قسمتهای دیگر دنیا بیشتره، این قبوله. ولی قسمت دوم چیه؟ آیا امکانات هرچه بیشتر بود زندگی بهتر است؟ یا زندگی بهتر هم ضوابط لازم خودشو داره؟ یکی از عوامل زندگی بهتر داشتن امکانات بیشتره. چیزای دیگر چیه؟ مثال دیشب رو یادآوری کنم به ذهن نزدیک بشه. یک خانواده، پدر و مادر و بچه ها، امکانات عالی در سطح بالا. پدر مادر رو درک نمی کنه، مادر پدر رو درک نمی کنه، پدر و مادر بچه ها رو نمی فهمن، بچه ها پدر و مادر رو نمی فهمن، مرتب درگیری و اختلاف سلیقه و فکری دارن. پدر می خواد به عناوین مختلف به مادر خیانت کنه، مادر می خواد به عناوین مختلف به پدر خیانت کنه، بچه ها می خوان به عناوین مختلف پدر مادر رو بیازارن. به قول روانشناسان مثل یک گاری که از چهار طرف به نیروی محرکه بستی، یک این گاری رو گاهی از این بر میکشن، گاهی از این بر، گاهی از این بر، تیکه میشه، از بین میره، تیکه تیکه میشه. حالا امکانات نسبت به یک جامعه‌ای که زیر صفره، این امکانات صده، این زندگی خوشه؟ اول توضیح دادم نه اینکه امکانات بده، چی اینجا لازمه؟ حدیثی از پیغمبر بخونم، العلم و ایمان توامان اذا افترقا احترقا. علم و ایمان با هم توامن، قاطیان. اذا افترقا، وقتی جدا بشن از هم دیگه، احترقا، خانمان سوز میشن، بیچاره میکنن. علم در اینجا به معنی همین با قرینه ایمان میشه، این علم رو اینجا به معنی ساینس گرفت و این دانشهایی که در همین امکانات دنیوی ما برای ما مؤثره. ایمان رو با اون معنی نیروی باطنی ارتباط با عالم بالا که چگونگی برخورد انسان رو با این امکانات، داشتن امکانات، چگونگی برخورد با امکانات، داشتن ابزار زندگی، در چه راستا به کار بردن ابزار زندگی، این هم برای خودش نظامی داره. اون میشه نظام معنوی عالم. اگر کسی در نظام مادی موفق بود، در نظام معنوی موفق نبود، زندگی خوشی نخواهد داشت. همین مشکلی که الان دنیا گرفتارشه، از نظر عاطفه، از نظر محبت، از نظر خستگی روحی، از نظر پناه بردن به مواد مخدر. همین امروز من رادیو فارسی زبان این منطقه رو گوش می‌کردم، در اخبارش داشت اعلام می‌کرد برای خانواده‌ها که 60% بچه‌های زیر 14 سال آمار نشون داده ماریجوانا مصرف می‌کنن، و داشت پدر مادرها رو اخطار می‌کرد که به زبان فارسی جلسه‌ای گذاشتیم بیاید بشینیم روش فکر کنیم که نکنه بچه‌های ما یه وقت تومه همچون. خب حالا این امکانات عالی، ولی 60% زیر 16 سال مبتلا به مثلا ماری. نمیخوام بگم حالا یک کشور هست یک کشور نیستا، به طور کلی هر جای دنیا، هر جای دنیا امکانات در اوجش، ولی وقتی مشکلات در این حد باشه، به حدی که مادر بگه نمیتونم به بچه‌م بگم بالای چشمت ابروه، پدر بگه نمیتونم به مادر بگم چرا اینجا اشتباه کردی، مادر بگه نمیتونم به شوهر بگم، این چه زندگیه؟ زندگی خوش کدومه؟ حالا اتومبیل عالی‌ترین اتومبیل، فرشا قشنگ‌ترین فرشا، چه مسئله اینجا ما احتیاج داریم؟ دو تا نقل قول براتون از غیر مسلمان‌ها می‌کنم تا فردا شب از قرآن و روایات بیایم تو این بود بپردازیم. زندگی خوش تقویت معنویته، نه اینکه مادیات رو فراموش کنیم. این عرض نکردم و ما امروز این رسالت رو در دنیا داریم که به بشریت بگیم مکتبی داریم به نام قرآن و اطرت که در زنده کردن بعد معنوی در درون انسان. من میخواستم بحثم امشب رفت بدم به یه بعدش، همین که از فردی میایم تو اجتماعی، ازدواج و تشکیل خانواده با این دو نگرش. دیگه وقت اجازه نمیده، میذارم فرد شب. جالبه، جهان مادیات صفحه 35، از راسل هنگامی که جایزه نوبل بهش میدادن سوال کردن چرا مردم کشور سوئد که از هر لحاظ مطابق ایده شما رفتار میکنن از خوشبختی محرومن. این آزادی به معنی رایج کلمه که دارن، محدودیت هایی که مطرح نیست، اون خوشبختی که بنا باشه داشته باشن با توجه به اینکه آمار انتحار در سوئد در چه سطحیه، مبتلا به بیماری افسردگی، چون این آمارشو بنده میدونم چه خبره، بیماری افسردگی در سوئد چه رقمی داره و مشکلات دیگه‌ای که حالا فرصتش نیست عرض کنم، یارو میدونستن چیه؟ جوابی که راسل میده، بله، به نظر شما کشور سوئد که از هر لحاظ مطابق ایده شما رفتار میکنن از خوشبختی محرومن و بیش از مردم سایر کشورها خودکشی میکنن، چرا؟ پاسخ داد: برای این که در اونجا نفوذ مذهب نیست و اینکه خودش مذهب قائل نیست. کتاب جهان مادیات صفحه 35. شما میدونید که کانت یکی از قوی ترین فلاسفه مغرب زمینه که معروفه در رشته فلسفه. در فلسفه غرب اگر کسی بتونه فلسفه کانت و فلسفه هگل رو بفهمه دیگه فلسفه غرب رو فهمیده، همونطوری که کسی در فلسفه شرق اگر فلسفه ملا صدرا و فلسفه ابن سینا رو بفهمه فلسفه رو فهمیده. کانت در فلسفه یک رجل معروفیست در دنیای مغرب زمین. کانت میگه اگر بشر میپذیرفت که موجود عالی تری به او نظارت میکند، در اون موقع معلوم میشد که سطح رشد بشری چه اندازه قدرت اعتلا و ترقی به خود خواهد گرفت. اگه بشر میپذیرفت یه موجود بالاتری داره نظاره میکنه. یعنی چی؟ چشمم به ساعت، سریع همین مطلب رو از قول اجازه بدید دکارت براتون بخونم. دکارت چی میگه؟ اگرچه هر فردی از ما از افراد دیگر جداست و نه ببخشید، از کتاب معذرت میخوام، از هانری برکسون. هانری برکسون میگه اخلاق دو قسم است. یکی اخلاقی است که طبیعت به فشار ایجاب میکند. آقا سرنیزه، زور، پلیس، زندان، اعدام، گوش نکردید، جریمه، چنین چنان، همون ترس از و نیروی اجرایی قانونی که اگر این زور سرنیزه بالا سر من نباشه من چی کار میکنم. اخلاق دو قسم است. یکی اخلاقی است که طبیعت به فشار ایجاب میکند برای مصالح عمومی و حفظ هیئت اجتماعی، و آن دیگر اخلاقی است که نفوس قدسیه ایجاد میکند بر حسب جاذبه ای که از عالم بالا میرسد و این امری است الهی و محض ترقی و کمال است برای افراد و هم برای هیئت اجتماعیه. ما اگر بخوایم فرد و اجتماع رو به کمال برسونیم باید این نیرو رو در درونشون تقویت کنیم. این مربوط به فعالیت‌های مادی نیست، این نظام معنویه. اشاره میکنم به یه قضیه تاریخی، اجازه بدید امشب بس باشه. همین ابن سینا با همین بهمنیار، این قضیه که نقل کردم، همین قضیه رو بهمنیار در کتاب از تحصیلش نقل میکنه. میگه همون نیمه های شب نزدیک اذان صبح از خواب پا شدم، دیدم استاد با اون استعداد، با این پشتکاری، خواستم امتحانش کنم. گفتم استاد چرا ادعای نبوت میکنید با این همه قدرتی که داری؟ ابن سینا گفت که بهمنیار تشنمه، برو یه لیوان آب برام بیار. حالا آب زمستون همدان 800 سال 1000 سال قبل، بریم از چاه و کجا و مشکلات، خیلی سختمه توی هوای سرد برم بیرون آب بیارم. گفتم استاد شما خودتون در کتاب طبی دو نوشتین که شب آب نخورین برای معده خوب نیست، بهانه رو شروع کردم. گفت آقا من تشنم، از شما آب میخوام، من نخوابیدم. هی او گفت و من بهانه کردم. یه دفعه از مناره مسجد مناجات قبل از اذان صبح شروع شد. الان هم تو شهرهای مذهبی هنوز هست، تو قم و مشهد و از مناره حرم یه 10 دقیقه رو 20 دقیقه مونده به اذان صبح کسی مناجات میکنه، صدای مناجات پخش میشه، بعد هم صبح شد اذان میگن. خب هر کسی معمولا زودتر به مسجد میرفت، میرفت بالای مناره برای اینکه صدا به دیگران برسه، بلنگو هم که نبود. گفت ابن سینا بهمنیار خودش مینویسه، ابن سینا به من گفت بهمنیار شاگرد منی، من اینجوری قبول داری؟ انقدر روی تو تاثیر ندارم، پاشی بری لیوان آب برام بیاری، من آب نمیخواستم. خواستم چه قدرتیست معنویت که در این هوا این فرد و بالای اون مناره کشنده داره نیمه های شب میگه مولای یا مولای انت الخالق و انا المخلوق و هل یرحم المخلوق الا الخالق. اینو باید در درون زنده کرد تا دنیا بهش بشه. من همینجا بحثم رو قطع میکنم تا فردا شب انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.